فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنه ونكسن دقستيال كوسو دوادا برنامج كدو حوريسي دو هذا نوكالات كلا سعطان نذا عدا الفرقان قوض بضاها دو الله قدر عاو واربعا هنين دي كوسو قد بدون نوحا كاميدا سوق وين نو كي لمقدشو قبيهان بقبتي محيطا هاي سببتا كورانتو كاكعي كبعدين السوق وعوا كجاروين انا كبت بعدين maxaa ka jiray in wadooyinka Muqdisho hadii aysan xirnaan lahayn ay dadka wax u ayman lahaayeen wadooyinka xiran dhibaatadaas macnaheedu isha u sababa oo gaadiidka uu soo mari waayay. Waxaa dageysan doontaan war ku saabsan dabka iyo sidoo kale dadkii ku hantii beelay oo ay dusha ka saaray dawladda federaalka oo xiratay wadooyinka Muqdisho. Banaanbaxii ka socday magaalada Muqdisho oo soo gabagabobay iyo tirada dad oo ku dhintay haddaba ayaa qaadaya mas'uuliyadda dadkii raidka ah ee ku dhintay dagaalada. Waxaana mas'uuliyaddaas dadkaas maanta dhaawacmay ay dusha ka saaranto ayna ka hareynin madaxweyne Farmaajo. Waxaa dageysan doontaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh oo eedaas dusha ka saaraya madaxweynaha dowladda federaalka, sidoo kalena sheegayay in haddii ay yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ay ka qaybgali doonaan banaanbaxyada. Qodobada caawa inta uu barnaamijka socdo sidoo kale aan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah dowlad diiniya ah oo socotay muddo 3 maalmood ah loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada Jawle ee walaayadda Islaamiga ah ee Mudug. Codadkii dadkii ka faa'iideystay dowladda iyo waxgarad ka hadlaya xafladdaas ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa. Qodobadaasi waxaa dhageysan doontaan wararkii ugu waaweynaa caalamka oo ay ka mid yihiin ku xigeenkii gudoomiyaha magaalada Kaabul oo la dilay in ka badan 150 ruux oo muddo 10 maalmood gudahooda ku dhintay dalka Kenya sababo ku aadan shilalka ka dhacay waddankaas. Wadamada reer galbeedka oo walaac xoogan ka muujiyey faafitaanka cudurka coronavirus, shirkadda ay leeyihiin Yahuudda oo shaaca ka qaaday inay ku guuleysteen inay jabsadeen application ay dadka ku wada xiriiraan. Qodobadaasi wixii nagu soo kordhayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa Maxamed Cali Aadan ayaa igala qayb galay oo diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. لدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبي نما 4 هو تاريخ ده هجري ده كو بيغنته يكو ده بيش جماد الأولى سنة ده كو نفر بقول لبيا فرتك هجري ده دنك كلنا وافقسن شني تومنك بيش لبي تومنات ده لبضو كوني لباتنكا. Magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan suuq weyn oo ku yaal maanta waxaa ka kacay dab xoogan kaas oo gabi ahaanba suuqii basbeeliyay. Dabka ayaa sida la sheegay markii hore wuxuu ka kacay guri ku yaal degmada Hodan, dabka ayaana ku sii faafay suuq ballaaran oo ku yaalay degmadaas iyadoona gabi ahaanba uu basbeeliyay. Waxaa la soo sheegay in hanti aad u fara badan ay halkaas ku basbeeshay. Ganacsatadii ku hanti beelay dabkaas ayaa waxa ay sheegeen in gawaarida dabdamiska ay halkaas soo gaareen xilli gabi ahaanba uu suuqii gubtay iyagoona eedaas dusha ka saaray dowladda federaalka oo xiratay jidadka magaalada Muqdisho. Waa kuwan iyagoo arintaas ka hadlaya. Korontu ka kacay kabacdina suuqii waa ka gaarweyn inaan ka badbaadino dadka naftideena ka celcelinna inaan ka laabanno maahan gacmahe waxba kale waa ka qabo weyn. Gurmadkuna waa nagu soo daahay mar talafara ka baxday gurmadkuna soo gaaray. Gurmadeen laakiin gurmadkii wadooyinkii xiraa asbaabahaas waxaan si eersayna u badan anigu dukaan oo fiicana kulahaa dukaamo badan gubtay. Midka ugu badan waxaa laga baxshay 3 loor 4 loor waxaan dhamayn carwooyin waaweyna ku yaalay meela mini marketa ku yaalay waxaa dhan waa gubteen. Alla ilaahi maadis ilaahi iska awoodaas anagu waxba hadda kama nabadbaadin qaadan meesha taas oo waan ka gaari waay hal furunjiyeer aan ka soo baxray loor brisan qaaday loor bris irida markaa dhigay waa gali waayay hoolku iga soo hortay meel gudahaana dhexdana waa ku jiray gudahaan ku jiray qaabu ma qiyaasi kari aniga hadaan aan been sheegin waxa igu dhama gubteen hal haba mobaylkayga san ka caynsaday aniga hada waa haystay iyo wixii ugu jiray buugaag taxta way gubteen intuu ugu jiraa. Okay, gurmadka saacado kabaadna soo gaaray hal saac dabka mar u martay wax mar laha anaki dadal meesha dhimiyaas niri wadooyinka naga xiran jidka dhamaan ka hada qolada gurmad samay tagta waday noo soo martay ma leh halkan waxa ku burburay hanti waxa ku burburay qudaar waxa ku burburay hilib waxa ku burburay maaragtay raashin waxa ku burburay dhar ilma aqoona leeyihiin dad garab maaragtay aan wax badan baa ku burburay suuqan waa buux gadaashayda maantana waad bas beela laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin haddaan dad ku dhimay ilaahay maadis waayo dabkaasi korantuu ka kacay dad badanna hantidoodii iyo waxoodii waa halaagmeen laakiin wax naflaah oo ku dhintay ma jiro ujeedin wixii ka dhacay dadkii soomaaliyeed oo maawul masaakiinta ahay ayaa kusii hantidooda kusii baabaaday marka waxaan idiin sheegayaa marka ummadda soomaaliyeed weligeed waa iscaawin jirtay dadkaas masaakiinta in la soo caawiyo dada maanta qada haysanaa jiray shalayna wax haystay marka ha la caawiyo midda kale wadooyinka xiran dhibaatadaasaa macnaha ii sheeg u sababa oo gaadiidka uu soo mari waayey marka ilaahay wuxuu nagu gargaaray macnaha ii sheeg uun si kastaba ahaatee way daahay ilaahay baa mahadla haddeer meeshii waa la demiyey waa la soo gurmaday inkastoo debdebiska uu soo daahay iyo qolooyinka haddee shaqadaas lahayd khasaaruhu aad buu u badan yahay mujtamaca soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa masiibada meesha ka dhacday haddee qof walba wuxuu ka karo inuu ka karo asalaamu calaykum ana meeshan dukaanaan ku lahaa saaka jaamacad baan lahaa jaamacaddee u socday marka waxa wax iskhilaafeen waxa waa korontaasaan wax u gubtay iyo somgaas sidi la ii sheegay maamada ay wacday maamadaasaa ka dukaanka joogtay marka saana wax u gaareen marka wax waxna la qabtin waa waaye waddadana way xirantaa waa ogtiin dhagaxa lagu xiray baabuur meel ugsoo gali kara ma lahan marka heer waxaa gaaran wax walba anaga aa qabsano dhibaato ana ina gaarto maalkayna hantiin anaga soo baxsanay dareen ahaan wallahi waa niijabay waxaa ku niijabay wax waxna caawinayna ma lahan baabuur dibdimis ma lahan dadkii dhan madaxa haystaan annaga inta wax ka gaaro soo baxsay inta kale hantiin ku baabaad meesha ganacsi waxaa ku maareynaya qoyskeyga iyo jaamacaddeeda wixii inaa ku maareynaya geeska gees suuqa suuq qudaar suuq alaab suuq daawo suuq hilibka wuxoo dhan afartina suuq ugu weyn waa xaafadda galmudug oo dhan ama aagaan oo dhan laga soo bilaabo kilomitr 13 ilaa 13 kilomitr isagaa suuq u ah saaxibka gurmadkii doonayeen saaxib macane waa heleen laakiin waxay heleen waqti maaragtay xeray fandhaal kala dhaceen waxay heleen waqti wixii baabaaday hantidii baabaaday wax hadda ay badbaadsheen male waxaan baabuur oo taagan dabdamistii waxaa timi hormuud dabdamistii waxaa timi gobolka banaadir xabad ay badbaadsheenna male keliya derbigii ay reebeen keliya hantidii waa baaday waxaa ayaan daro ah oo aada uga xumaane marka jidadka naga xiran yihin wax gurmadna aana helin gobolka banaadir ilaa saaka waa laga caayay wax gurmad iyadoo gurmad la raadinayo laakiin nasiib darro maana helin gurmadkii loo baahnaa dadka hantida qaar waa la badbaadin karaa haddii jidadka furnaan lahaayeen waa laga soo gaari karaa laakiin mar dambe oo hantida baaba'da ay imaadeen gobolka banaadir dabdamiskeeda gobolka banaadir intaas waa ku dhaliilayaa ayagoo jidadka xireen gurmad la-aan dadka dhigeen marka hantida masaakiinta ah dadkaana dadka dad dan yar ah waaye oo ayaga ganacsi meesha ku haystay hantidiina wax ka badbaada waa ujeeda adigaba ma laha waa baabaaday hantidii suuqii waa gubtay wax alaaba oo ka cayntay oo naf leh haba yaraatee ma jirto gurigiina lafihiisii waa gubtay marka khasaaro aad u culusa dadkii masaakiinta ahaa oo meeshaas ku ganacsan jiray ku dhacay dabkaasna wuxuu ka kacay koronto guri xiran oo aan lagu jirin oo ninkii lahay aroos ku jiro koronto ka kacday aa dabkaasi ka kacay وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة وتهي قبا هور ابراهيمشكا ين كوغودا جيرنا وخا ايد كو سو ماقن ورر كو سابسن مدحويني هور دولدا فدرالكا حسن الشيخ او وخي مانتا كدعي مغالدا مقديشو اي ديدا دوشا كاساري دولدا فدرالكا او هوغاميه فرماجو يا سيدو كلا قودب كلا ايد كو سو ماقن بل سمركان وخات كو سو دواتان وراركي واوينا اي عالمكا واي كميديين كو خيغينكا غودوميها مغالدا كابول او لغو ديلاي قرح كدعي غودها افغانستان inka badan 150 ruux oo muddo 10 maalmood ah ugu dhintay dalka Kenya sababo ku aadan shilalka ka dhacay waddankaas wadamada reer galbeedka walaac xoogan ka muujiyay faafitaanka cudurka corona iyo shirkadda ay leeyihiin yahuudda oo shaaca ka qaaday inay jabsadeen application ay si aad ah dadka ugu wada xiriiraan وحاورر كانوا يدلي سوسو الدوية وسو جيدين يا محمد علي أذن. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. وهجاج مركان وحد كسود واتان وركي وجدن بيع عالمك. Ku-xigeenkii guddoomiyaha magaalada Kabul ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha waddanka Afghanistan. Wararka ka imaanaya waddanka Afghanistan ayaa ku waramaya in qarax xoogan oo ka dhacay gudaha magaalada Kabul lagu dilay ku-xigeenkii guddoomiyaha magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Maamulka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay dilka guddoomiyaha ku-xigeenka Kabul iyadoona lagu dilay qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu marayay bartamaha caasimada waddankaas. Saraakiisha ammaanka ee xukuumadda Kabul ayaa waxay sheegeen in dableyaan heebtooda la aqoonay qarax ku xireen gaariga Maxbuub Muxibi oo ah guddoomiye ku xigeenka oo ay la socdeen ilaaladiisa. Weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii hore bariga magaalada Kabul lagu dilay mid ka mid a wakiilada xafiiska dacwadoogayaasha guud ee xukuumadda Kabul. Hay'ad Kenya u qaabilsan ururinta shilalka ayaa sheegtay in 10 maalmood gudahood tirada dadka shilalka ku dhintay ay ka badan tahay 150 ruux. Hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo NTSA oo Kenya u qaabilsan ururinta shilalka ka dhaca gudaha waddankaas ayaa warbixin ay soo saartay ku shaacisay tirada dadkii ku dhintay shilal dhacay 10kii maalmood ee la soo dhaafay. Hay'adda ayaa sheegtay in 155 ruux ay ku nafwaayeen shilalkan oo ka dhacay gudaha dalka Kenya, waxayna sheegtay in isla muddadan oo kale sanadkii la soo dhaafay ay 107 ruux ku dhinteen shilal kala duwan. Dhanka kale, tirakoob guud oo ay diiwaan geliyeen booliska Kenya iyo maamulka qaabilsan gaadiidka ayaa lagu sheegay in intii u dhexaysay bishii Janaari ilaa bishaanan ku guda jirno ay shilal ku dhinteen dad gaaraya 3663 ruux. Tiradan ayaa kor u dhaafaysa marka la barbar dhigo tirakoobka sanadkii hore, taas oo ay dadka shilalka ku dhintay ay gaarayeen 3508 ruux. Wadamada reer galbeedka ayaa walaac xoogan ka muujiyay faafitaanka cudurka corona virus, xilli dowladaha caalamka ay wadaan dadaallo looga hortagayo inuu sii faafo cudurka dilaaga ah ee corona virus. Kadib soo bixitaanka tallaalada la sheegay inay yareynayaan khatarta cudurkan, ayaa haddana waxa isa soo taraya walaacyo xoogan oo ay muujinayaan dowladaha reer galbeedka. Xarunta Yurub ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada la isqaadsiiyo ayaa ka dhigtay suurtagalnimada in mar kale uu soo laba kacleeyo cudurka corona virus haddii tallaabooyinka lagama maarmaanka ah aan la qaadin si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa iyo isu imaatinada inta lagu guda jiro fasaxa dhammaadka sanadka. Warbixinta xarunta oo fadhigeedu yahay Helsinki, isla markaana ay ka tirsan yihiin 22 dal oo Yurub ah, ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka ugu badan ay qaadaan dowladaha adduunka xilliyada fasaxa xagaaga aysan ku filneen inay ka hortagaan faafidda cudurkan. Waxaa xusid mudan in adduunka oo idin laga diiwaangeliyey in ka badan 72 milyan oo kiisas ah tan iyo markii cudurkan uu ka dilaacay adduunka, halka tirada u dhintayna ay gaartay 1,631,280 ruux. Waddanka Maraykanka ayaa ku hoggaaminaya adduunka tirada dadka qaba cudurka corona virus, waxaana ku soo xiga dalalka kale ah Hindiya, Baraasiil, Faransiiska, Ruushka, Isbain, Ingiriiska, Talyaaniga, Argentiin, Kolombiya, Mexico, Peru, Jarmalka, Bolan iyo Iran. Maraykanka ayaa sidoo kale adduunka ku hoggaaminaya tirada dadka u dhintay cudurkan, waxaana ku soo xiga Baraasiil, Hindiya, Mexico, UK, Talyaaniga iyo Faransiiska. Shirkaddu leeyahay maamulka Yahuudda ayaa sheegtay inay ku guuleysatay inay jabsato masinjar ay dadka ku sheekaystaan oo lagu magacaabo Singal. Wargeyska Haartis ee laga leeyahay dhulka ay xoogga ku heystaan Yuhuudda ayaa baahiyay warbixin uu kaga faalloonayo in shirkad qaabilsan arrimaha tajassuska iyo dabagalka oo ay Yuhuuddu leeyihiin ku guuleysatay inay jabsato masinjarka Singal oo ka mid ah masinjarada lagu wada hadlo isla markaana lagu tilmaamo in ammaankiisa uu fiican yahay. Shirkadda Celebrite oo ah shirkad qaabilsan arrimaha amniga internetka, iskuna hawsha inay jabsato baraha dadku adeegsadaan ee internetka, ayaa xaqiijisay in farsameeqaanadeeda ku xaldheer arrimaha tiknoolajiyada ku guuleysteen inay jabsadaan masinjarka Singal. Singal ayaa ah application lagu isticmaalo nidaamyada Androidka, Windows, Mac iyo Linux. Waxaana la sheegaa in qoraalada iyo fariimaha la isku dhaafsado uu qariyo, taasoo ay dad badan ku jeclaadeen adeegsigiisa. Inkastoo shirkadda sameysay Singal aanay wali ka hadlin arrinkan, haddana khubarada amniga ee internetka ma baciidsan wararka uu baahiyay wargeyska Hartis sababa la xiriira shirkadda Salbaret oo ah shirkad ku caanbaxday hawshan oo ay 10 sano ay ugu dambeysay ka shaqeynaysay. Shirkaddan ayaa dowladaha ku yaalla caalamka waxay kala shaqeysaa inay helaan xogaha ay muwaadiniintooda isku dhaafsadaan baraha internetka, waxaana jaajuusnimo ay sameysay darteed xabsiyo lagu dhigay dadyo badan oo ku nool wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa caalamka Islaamka. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin. حياة تعج مع الميت هو الكون كم في من آية وكم عبرة في للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت من عظيم هو السميع وجد وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي وهاقاق دقستيال قيبه دحي إبراميش كيان نسلسو قارني ولي وحايد كوسو مقان نواد دقيسة دونتان وراركو سابسان بنا بحيدي كد عيمان تمقال دم مقدشو ياسيدو كالسياسيين تمعارض كأوركاسو ساري بالسمر كان ينوانو ننكا إيو قبل كمذوغا Dowrad diini ah oo socotay muddo 3 maalmood ah ayaa loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaan lagu magacaabo Ilbir oo hoostaga degmada Jawle ee wilayadda Islaamiga ah ee Mudug. Xafladda loo qabtay gabagabada dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maktabka daacwada ee wilayadda Islaamiga ah ee Mudug, wax garad iyo marti sharaf kale. Ugu horeyntii waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah dadkii qaatay dowrada oo ka hadlaya waxyaabaha ay ka faa'iideen soo gudbinaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhwani ilahi subhanahu wa ta'ala maad iskale Allihi naga dhiga dad muslimiina aan mu'miniina muwahidiina haddana soo waafajiyay inaan ka faa'iideysano dowradan aan bilaawgeedii ila dhamaadkeedii ilaha saa maad iskale mahad badan aan u celiyna la koobi karin aan dowrada waxyaabaha looga hadlay aan rabaa inaan wax ka sheego dowrada waxaa looga hadlayay cilmiga sharciiga tooxiidka ah laga bilaabay tooxiidka ah si fiican dadka loo fahamsiiyay taasoo wax wanaagsan ah oo anbiyaadii Ilaahay dadka markay u yimaadaan tooxiidka u bilaabayeen aan qulu la ilaaha illa allah tuflihu war la ilaaha illa allah dhaawad limaanaysan ilaahayen sidaas darteed dadka muslimiinta noocaas ayaa iyaga laga rabaa marka tooxiidka dadka la fahamsiiyay aan waa la baray waxa kale looga hadlay maratibuddin ah looga hadlay aan arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan iyo ihsaan ah looga hadlay waxa looga hadlay nawaaqidul islaam ayaa looga hadlay dowrada culimadu ay macallimiintu ay ka hadleen islaamka waxa buriya dadkii waa la fahamsiiyay waxa kale laga hadlay alwalaa wal baraa in walaha dadka muslimiinta la siiyo gaaladana laga bari noqdo iyo ahalkeeda waxa kale laga hadlay salaad oo kale dadka waa la fahamsiiyay mina takbiir ila tasliim si fiican ayaa loo fahamsiiyay aan si qawla iyo si ficil intaba aan waxyaabo badan oo la soo koobi karin oo cilmiga sharciiga ku saabsan oo maaragtay wanaagsan looga hadlay marka dadkuna si wanaagsan oo qalbi leh oo maaragtay wanaagsan ay u qayb qaateen intii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo waafajiyay aan waxa kale lagu balamay in daacwada la faafiyo oo inta ka soo qayb gashay ay maaragtay guriyaha ahalka ka bilowdo dariska qaraabada muslimiinta oo dhan la sii gaarsiiyo marka insha Allah ta'ala khayr badan la soo koobi karina meesha looga hadlay aan maanta iyo noo soo qaatin ma insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale inuu noogu sii socdo mararka qaar wabillahi tawfiq wasalaamu alaykum wa rahmatullah waxaan halkaan uga faa'iideysanayaa insha Allah bi idnillaahi alkariim dowradii aan soo dhiganay inaan waxyaalihii aan ka faa'iidnay iyo wixii naloo sheegay. Ani waxaan ka mid ahay dadka maaragtay ii sheegeen dowrada min bilow ilaa dhammaad wax ka joogay. dadkan meesha fadhiyahan waxay u badan yihiin dad saas ahaay. insha allahu biidnillaahi alkariim ilaahay soo waafajiyey. ilaahay baa ku mahadsan inaan maaragtay iisha ka faa'iidaysanay dowradii walaayada islaamku ay noo keentay oy noo maaragtay ii sheegeen ilaahay na waafajiyey. wax badan baan ka faa'iidnay. waana ku mahadsan yihiin walaayada islaamku inay na soo tixgeliyeen noo keeneen diinteenna inayna baraan. ilaahay maaragtay ii sheeg aa waafajiyey. waana ku mahadsan yihiin. ilaahay baa ku mahadsan. insha allahu biidnillaahi alkariim waxaan doonaynaa inaan nala ka caajisin. dowladda wax badan baa laga faa'iidayaa. hal qof oo iska taga waa la helaa, laakiin dad badan baa u baahan. ha ahaato gabdhaha jooga, ragga, intaba waa loo baahan yahay dowladda. waayo qofkii yaqaanuna wuxuu u noqonayaa soofayn, qofkii aan aqoonuna wuu fahmayaa waxbuu ka fahmayaa. insha allahu biidnillaahi alkariim walaayadu waa ku mahadsan tahay. dadka soo ajiibay oo walaayada amarkeeda qaatana waa ku mahadsan yihiin ayaguna. insha allahu biidnillaahi alkariim macalimiintii juhdiga nagu bixiday oo waddankoodii iyo xaafadahoodii kasoo tegay na way ku mahadsan yihiin. insha allahu biidnillaahi alkariim ilaahay ajir xasanaad ha siiyo. ilaahay maaragtay miisaanka qiyaam ha u saaro. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. horta dhammaan waxaan salaamayaa kitaabka allaha xaqa ah inta ku dhaqanta oo islaamka. salaanka bacdi culummada ninka la yidhaahdo islaamiga si macno gasha ay ninka la yidhaahdo dowro noogu dhigeen wixii wax ka qaldanaayeen oo dadku hadda isku fikrad maaha, isku aqoon maahan, isku cilmi maahan. qoftii islaad wada toona sanad ku taagan tahay wixii yaroo ka qaldanaay waa ninka la yidhaa loo toosiyey. si aada iyo aada ay ugu mahadsan yihiin annaguna aan ninka la yidhaahdo aan ugu hambalyaynaa. haddana waxaan rajaynaynaa insha allah inay sidii noogu sii wadaan degmada ninka la yidhaa xaradheere, qaas ahaan tuulada Ilbir islaamka ku nool aan ka mid nahay. marka waxaan rabnaa insha allah wixii la sheegi karo waa la sheegay oo diinka ku saabsan, annaguna waa ninka la yidhaa ugu hambalyaynaa. waana ku ninka la yidhaahdo aan tala jirnaa haddii alla idmo in aan wixii naga dhiman dhammaystirano. wixii ninka la yaqaana si fiicanaaba ninka la yidhaahdo naloo ku tifaftiray. kolley waxay la tahay wacdi iyo maaragtay waana meesha kuma dhimana. saddex maalmood waxay ka socotaa dowro, dad badanaa kasoo qayb galay. ilaahay intii uuna waafajiyana waa ka macaashanay. gabagabadii xafladda mid ka mid ah abwaaniinta walaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa halkaas ka jeediyey gabay qiimo badan oo ku saabsan dowladii ay qaateen iyo sidoo kale halganka ka socda bariga Afrika. in dhoweed badeelayda gabay kuma dadaalayni, danahayga kuma hoofsaniyo damaxa qaaskaaye. dowrada tana uu maxamed og doogtay madaxeeye. dowrada tan uu maxamed og doogtay madaxeeye. dusha nimankii jiray ee kufriga gooyey dabarkiisa, ee gaal dabraha iyo dhulkan daqadka ilaalshay, ee diriirta ogee sharciga dhidibad u duugay, ee daalumkii iyo madluun labada doodsiyey. goortay difaaca xireen hoos u daadegay, shahligii daboola jiriyo daqalkii galay, halkii ugu dareediyo markan dooxa nabarkay. halkii ugu dareediyo markan dooxa nabarkay. wax towxiid ka daanayn karay noga diigayeen. wax towxiid ka daanay karay noga diigayeen. diidis iyo yeelis waa maslaxooda in la yahay. dadaal gobolku inuu muujiyaan idin dareense. waxaa jiray tix yaroo mar xooga dhaqdhaqaaqa jiray haweenaan kaligii ugu maaratay heeday oo arrimaha jaadka qusayday. waxaan u la jeeday rag sahladay oo isla meeluhu waa iska faaruqus lahaa. waxay ahday marka amaag amaagta kibirka haddaan lagu ilowsinin, onkoodiyo risaasiyo haddaan mari ku hasqaynin buuraalladiiyo haddaad armisi wadato malaayiin amxaarihii haddii aan iyagun tobeen odayaalihii harey haddaan bogi ku abadin ashahaad ku diriirka haddaan lagugu anfaynin islaannimadu waa xaqi haddaan lagu ogaysanin ardigaan ragaa degay haddii adan ka aynadin afrika iska daaye haddaan na taaba kagin abnigiina duul suga haddaan unka laga way ha aqbalo ilaahay haddaan orod ku sii jadeen marka afgaan maayo nabadoonkayga afgaanka ayaa maqan intaasaan rabaa inaan ku soo gabangabeeyo ka qaybgalkayga waana salaamay yihiin maaragta culimada gobolka ee degmada nooga tim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى قنت يا قبا قبا ذا برنامج كدو حور يسيدا ينعا ودقي السيال كوسي سيقنا qanaan baxdii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa la soo sheegay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay ay sii kordheen ka gadaal baaritaano dib laga sameeyay lagu ogaaday in dadka dhaawacmay ay aad u fara badnaayeen muqaalada laga soo duubay magaalada Muqdisho ayaa lagu arkay ciidamada dawladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaad looga shakisan yahay inay taabacsan yihiin kooxaha mucaaradka oo dagaal adag ku dhaxmaraya qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho dad badan oo rayid ah isla markaana qayb ka ah dadkii dibadbaxa dhigayay iyo sidoo kale kuwa guriyahooda ku jira ayaa dhaawacay iyo sidoo kale dhimasho soo gaareen markii uu soo idlaaday dibadbaxa siyaasiyiinta mucaaradka dhanka kalena ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka ayaa shir jiraayay waxay ku qabteen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxa uu hadlay Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Xasan Sheekh dhibaatadii halka ka dhacday waxa uu eedeeyay dusha ka saaray madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena waxa uu sheegay in maalmaha soo socda banaan baxyo dhici doona ay qayb ka noqon doonaan haddii ay yihiin siyaasiyiinta waa sida uu isaga hadalka u dhigay maanta oo ay bisha December 15 tahay shirkan jiraa'id waxaan madasha midowga murashaxiintu waxa ay u qabaneysaa dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo dad banaan baxayaal oo banaan bax nabadeed sameeyay ciidamada dawladdu ay ku rasaaseen arintaas oo arin aad iyo aad looga xumaado ah banaan bixi nabadeed in rasaas loogu jawaabay oo lagu dilay oo qaarna lagu dhaawacay waxaa kale sidoo kale aan waxaana mas'uuliyadaas dadkaas maanta dhaawacmay ay dusha ka saaranto in ka hareerayna madaxweyne Farmaajo isaga wadadaas dheer oo lasma aha maanta kaliya wax bilaawdo maanta kaliya dhacay ma aha wada dheer oo lagu soo socday maanta mees lagu yimiday hadaanan aqaligu shaqeynina wadadaasi meel ka sii xunayna geeyneysa biri hadaanna siyaasiyiinta iyo midowga murashaxiinta banaan baxyadaas nabadda ah waa ka qayb galayna waqtigeed hadii aan la yiraahdo annaga qayb ka noqonayno xaalay sagaal saaxiibnimo ciidamada albaabada dadka qaarkiis u garaacayay oo inay guriyaha kala baxaan oo soo xirxiraan la rabay goor ma dad sagaal saaxiibnimo albaabada inta loo garaaco guriyooda laga soo bixiyo la xirxiro goor ma dalkan goor may ku soo noqonaysaa waa wixii boog waxaan dhayayna oo daaweynayna oo xalinayna ah sagaal saaxiibnimo dadka Soomaaliyeed waxaan inoo sheegno ciidamada dawladda xaalay guriyay dad u garaaceen ay ka raadiyeen ka waayeen moogi way soo xirxiri lahaayeen haddana qaar ay xirxireen oo xirxireen ganacsatay xireen kuwa xataa mudaharaadka imeesha lagu mudaharaaday aanan joogin ayaa xarumoodi ganacsiga iyo magaalada laga dhaxaq qabtay oo leeyahay ha waa maskaxday kala jireen oo muxuu ahaa mudaharaadka u shaqeynayaan leeyahay waxaan sidoo kale madaxweynaha iyo dawladda iyo xukuumadda qaybeeda kala duwan ugu baaqayna dadka xirxiran in la sii daayo dadka xirxiran sharci darey ku xirxiran yihiin hala sii daaya ayaan leenahay waa hagaagkaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynihii hore ee dawladda federaalka oo banaan baxdii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dadkii ku dhaawacmay ee dusha ka saaray madaxweynaha dawladda federaalka عظيم هو intaas ayaan caawo dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiga oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي بدين عظيم هو السامي.